بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس عنوان کا تعلق ہمارے سماج اور ہر گھر، ہر فرد، ہر انسان سے اس کا تعلق ہے۔ اور آج کا جو میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا وہ عنوان ہے کہ بیوی یا بہو کے انتخاب میں کیا شرائط اور آداب ہو، مطلب بیوی اور بہو کے سلیکشن میں کیا ایٹیکیٹ سے اور کیا کنڈیشنز ہیں جو شریعت نے دیا۔ درگی میرا عنوان اس پر نہیں ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے کتنی شرائط میں نے اور آپ نے لگا دی، میرا عنوان ہوگا کہ شریعت نے کیا کنڈیشنز لگائی، شریعت نے کیا آداب بتائے۔ ٹھیک، اگر یہ کنڈیشنز اور آداب کو ہم ملحوظ رکھے، ذہن میں رکھے اور اس کو اپلائی کرے اپنے لائف میں، تو انشاءاللہ عزیز جو آنے والی زندگی، جو فیملی جس سے بنتی ہے، مطلب ایک عورت کا سلیکشن آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پھر شادی ہوتی ہے اس لڑکے سے، تو وہ سلیکشن پروسیس اگر دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت نے آسمان سے بذریعے وہی جو رولس اینڈ ریگولیشنز بھیجے، جو کنڈیشنز جو ہے لاگو کیے، اپلائی کیے، اگر ان کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں تو انشاءاللہ عزیز ایک بہت اچھی بابرکت خوشحال زندگی ہم گزاریں۔ لیکن اگر ان کنڈیشنز کو جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنی حکمت کے ذریعے نازل کی، مطلب اللہ بہتر جانتا ہے اس کی مخلوق کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، ہم اس کو توڑیں گے، من مانی کریں گے، شریعت مطہرہ پاکیزہ دین اور شریعت کے مقابلے میں ایک پیرلل اپنی شریعت کریٹ کریں گے، پیرلل اپنے بنائے ہوئے کنڈیشنز کریٹ کریں گے، تو نکاح تو ہوں گے، شادیاں تو ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ثمرات، اس کے ریزلٹس، اس کے نتیجے وہ نہیں ہوں گے جو دین اور شریعت نے بتائے ہیں۔ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہم اٹھا پائیں گے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہنسی خوشی گزر جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت بھی، اس میں بھی ہم خوش اور خرم اور کامیاب اور فلاح کو حاصل کرے جس سے ہم کو خوشی ہوں گی، اس میں یاد رکھیے، تو حقیقی اگر خوشی ہم چاہتے اس دنیا کی اور حقیقی ہم خوشی چاہتے اور آخرت کی، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ویسے تو ہر شعبے میں اسلام کو اور اسلامک گائیڈ لائنز کو ملحوظ رکھ کے کام کریں، لیکن اس مسئلے میں جس کو آدھا دین شریعت نے قرار دیا، نکاح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین، ہاف دا ریلیجن، آدھا دین کہا اور فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، اب اس کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ بقیہ آدھے کی وہ فکر کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو جس عمل کو آدھا دین کہا گیا، اس عمل کو ہمیں دین کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ تو نکاح اگر نصف دین، آدھا دین ہے، تو اس دین کو مکمل کرنے کے لیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لڑکے اور لڑکی کے سلیکشن کا پروسیس کیا ہو، آج میں آپ کے سامنے جو کنڈیشن اسلام نے رکھے بہو یا بیوی کے تعلق سے رکھوں گا۔ تو لیکن آج کا عنوان جو ہے سلیکشن آف وائف کے تعلق سے ہے کہ کون سی کنڈیشنز کو ہم سامنے رکھیں، کون سے شرائط کو سامنے رکھیں بیوی کے انتخاب کے لیے، کون سی شرائط کو ہم سامنے رکھیں جب ہم بہو کا انتخاب کریں، چاہے آپ لڑکے کے والد ہوں یا لڑکی کی والدہ ہو یا لڑکے کی آپ بہن ہوں یا اپنی بھابھی آپ تلاش کریں یا کوئی بھی ہو، تو اس پروسیس میں، اس سلیکشن میں کنڈیشنز کیا ہوں گے، شرائط کیا ہے۔ آداب کیا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس کہ نکاح کا جب ارادہ کرتے ہیں کسی ایک نوجوان کی تو ایک لڑکی کا انتخاب شروع ہوتا ہے اور لڑکی کی چوائس کے لیے پورا خاندان شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکا بھی تلاش کر رہا ہے لڑکی، ٹھیک ہے، ماں بھی تلاش کر رہی ہے اپنے لیے بہو، باپ بھی جو ہے سوچتا ہے کسی کی اچھی بچی ہو تو اس کو وہ بھی تلاش میں لگ جاتا ہے، جو بھی اس کی اپنا لمیٹیشنس ہوتی ہیں، بھائی بھی لگ گیا اپنے بھائی کے لیے، بہنیں بھی لگی ہیں اپنے بھائی کے لیے، پھوپھیاں خالائیں ہاں، اور اس کے بعد مامی اور چاچی اور عزیز اور اقارب اور پڑوسی اور جو جو لوگ ہیں سارے لوگ فکر مند ہیں کہ بھائی اس گھر میں اس بچے کی شادی کا ان کے والدین نے ارادہ کر لیا، اب ہم سلیکشن کے لیے پروسیس شروع کرتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کیسی ہو ڈھونڈی جائے، اور ہر فرد اپنے اصول اپنے کرائٹیریا اپنی منمانی کے ذریعے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اٹر مس گائیڈنس، مکمل طور سے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق ہم لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور عموماً ہمارے سماج میں جو بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے ایک لڑکی کے انتخاب کے لیے، وائف کے سلیکشن کے لیے، بہو کے انتخاب کے لیے، جو ہمارا اپنا کریٹڈ ہے، وہ ہے خوبصورت لڑکی چاہیے۔ بس خوبصورت کیا ہے، اس کے اپنے کنڈیشنز ہمارے وہ بھی ہیں۔ خوبصورت مطلب گورا ہونا، خوبصورت مطلب ہمیں آنکھیں ناک دانت اور بال ایسے ہونا، خوبصورت مطلب یہ آنکھیں بھویں بال ناک دانت کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں قد ہونا، اتنا اتنی ہائٹ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا اتنا اسپیسیفائڈ ویٹ ہونا، تو یہ ہے خوبصورتی کی علامت، یہ خوبصورتی کی علامت۔ اور اپنے بنائے ہوئے کریٹڈ جس کو کہیں گے شریعت کے مطابق، اللہ ہم پہ رحم کریں، ہم اس پروسیس کو آدھے دین کو مکمل کرنے نکلتے ہیں، اور پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ہر آدمی ریجیکشن موڈ میں ہوتا ہے کہ سب سے بیسٹ سلیکشن ہمارے پاس ہو، اس لیے ہر کسی کو ریجیکٹ کرتے جاؤ تو بیسٹ نکل کے آئیں گا، تو ہر آدمی ریجیکشن موڈ میں ہوتا ہے۔ بہنیں نکلی اپنے بھائی کے لیے جو ہے بیوی تلاش کرنے کی، ہم بھابھی کا انتخاب کریں گے، ریجیکشن موڈ میں، کینسل، یہ نہیں، خوبصورت نہیں ہے، دانت ایسے، بال ایسے، کان ایسے، ناک ایسے، منہ ایسے، فلاں ایسا، چہرے ایسا، چہرے پہ بال زیادہ دکھ رہے، مانگ ذرا بڑی دکھ رہی تو ہو سکتا بال جلدی چلے جائیں گے، دانت ایسے تھے، تھوڑے پیلے تھے، تھوڑے نیلے تھے، تھوڑے اودے تھے، فلاں یہ تھا، ہوٹ ایسے تھے، ہے نا، ہر ہر چیز کو دیکھا جا رہا، ہائٹ ایسی ہے، چال ایسی ہے، یہ فلاں ایسا، یہ جسم کا اعضا ذرا بڑا دکھ رہا، وہ فلاں چھوٹا دکھ رہا، یہ ایسا ہو رہا، اور کنٹینیوسلی یہ پروسیس سے ہم ریجیکشن موڈ میں چلتے رہتے ہیں۔ وہی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے تھے اس کا بھی یہی حال ہے، وہ باپ اس کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی خوبصورت بتا دو۔ خوبصورت ہونا، پھر خوبصورت بھی ہونا، پھر دیندار بھی ہونا، پھر مالدار بھی ہونا، پھر ساری چیزیں اس کے بعد ہے، ابھی تو خالی خوبصورتی کا فرسٹ کرائٹیریا میں ریجیکشن بتا رہا ہوں، ابھی تو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ فیزز، فیز وائز ہے، لیول سے، لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، لیول 6، اور ہم نے اپنے کریٹڈ لیولز لیولز لیولز کنڈیشن، شرائط شرائط شرائط اتنے لگا دیے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے رب کی اتنی ناراضگیاں اتنی ناراضگیاں اتنی ناراضگیاں لے لیتے ہیں کہ جب نکاح کرتے تو بے برکت نکاح، وہ دین آدھا شریعت کے مطابق مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ سنت کے مطابق کبھی مکمل نہیں ہوتا ہے، نہ سلیکشن سنت کے مطابق، نہ جو ہے ریجیکشن سنت کے مطابق، نہ سلیکشن شریعت کے مطابق، نہ ریجیکشن شریعت کے مطابق، نہ اپنا نہ شریعت کے مطابق، نہ اپنے سے دور کرنا، سب ہماری اپنی ذاتی منمانی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ پھر نکاح کے بعد اولاد سے پریشان، بیوی سے پریشان، بیوی کے رشتہ دار مطلب سسرالیوں سے پریشان، بیوی کی طرف سے دی گئی کنٹینیوسلی دھمکیوں سے پریشان، بیوی کے جانب سے کیے گئے پھر کیسز کی وجہ سے پریشان، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو 498 یا اس کے علاوہ جو بھی، اس سے پریشان، پھر اس کے بعد جیل جا کر ہوا کھا کے آنے سے اس سے پریشان، اس کے بعد سیکنڈ میرج جلدی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ چھوڑتی نہیں، تیاری نہیں ہوتی، اس سے پریشان، اس کو مینٹیننس کیسا دے اس سے پریشان، بچے کا فیصلہ ادھر ہو یا ادھر، اس سے پریشان، یہ تمام پریشانیاں اس لیے آ رہی ہے کہ فرسٹ سلیکشن ہی شریعت کے مطابق نہیں ہوا، فرسٹ سلیکشن میں نے اپنی من مانی سے، اپنی چوائسیز سے، اپنے کریٹڈ اصولوں کے مطابق کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، بہت اہم، بہت اہم، لیکن اس بات کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور پھر جو منمانیاں اس کیس میں ہوتی ہے اور جو ریزلٹس نتیجے نکلتے ہیں اور جو حالات پھر پیدا ہوتے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں اس سے پریشان ہے، نہیں ہے، ہے، یاد رکھیں، آپ نہیں ہیں تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے تو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ کا پڑوسی ہے، یا کوئی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی مسلمان پریشان ہے، اس لیے کہ ہم نے اس میں جو ہے शरीयत के बताए हुए क्राइटेरियाज को, शरीयत के बताए हुए कंडीशंस को मलहूज लिहाज नहीं रखा, लिहाजा अपने निकाहों को मनमाने ढंग से किया, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि हमारे निकाह मुश्किल से मुश्किल तर हो गए, जिना और बदकारियां और बुराइयां आम हो गई, और उसके बाद सुसाइड्स आम हो गए, उसके बाद लड़कियों का डिप्रेस होना, वालदैन का डिप्रेस होकर बीपी और शुगर के मरीज हो जाना आम हो गया लड़की के वालदैन। तो इसमें कुछ शरीयती गाइडलाइंस है ही नहीं है, चलिए वो देखते हैं कि शरीयत क्या बोलता है। क्या कंडीशंस आप लगाए अपने वाइफ के सिलेक्शन के लिए, क्या कंडीशंस हम लगाए अपने बहू के इंतखाब के, क्या वो कंडीशन जो हमने लगाए मन माने, मन चाहे, अपने मुताबिक बनाए हुए, अपने रस्म रिवाज इलाके के मुताबिक बनाए हुए, जो इंतहाई दर्जे से घटिया और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ भी, ऐसी कोई कंडीशन जो शरीयत ने दी उसके मुताबिक वो भी सूट हो रही आप लगा सकते हैं, शरीयत के बिल्कुल मुकाबले, मतलब उल्टा उसके सामने खड़ा कर दिया आपने, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस्लाम का प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है? यकीनन जब मैं लड़कियों के इंतखाब की बात कर रहा हूं, बहू या बीवी के, तो खवातीन औरतें ना समझे कि भाई क्या हम प्रोडक्ट है जिसको इंतखाब किया जाएगा, नहीं, ये जनरल वर्ड है जो कहा जाता है सिलेक्शन के लिए उर्दू के अंदर। तो आप ऐसा मत समझिए कि किसी भी लिहाज से कोई आप प्रोडक्ट है उसको इंतखाब कैसा किया इस्लाम बता रहा है। यही कंडीशन इंशाल्लाह मैं जब लड़के के शरायत में दामाद की तलाश में रखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, वहां भी मैं सेम बातें रखूंगा इंशाल्लाह। उसके लिए कंडीशंस क्या इस्लाम ने दी, जैसा लड़की के लिए कुछ दिए लड़के के लिए भी दिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ लड़की को लड़का पसंद करेगा, ये भी है कि लड़की ने लड़के को पसंद करना, इसको इजाब और कबूल बोलते हैं। ये निकाह के शरायत में से कंडीशंस में से निकाह के चार कंडीशंस है। पहला, वली का राजी होना लड़की के मामले में। दूसरा, इजाब और कबूल, लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद हो, है ना। इजाब बोले तो लड़का जो पसंद करता है, कबूल बोले तो लड़की जो करती है ना, वो मशहूर है ना, कबूल कबूल कबूल, हाँ वो यही है, कबूल, इजाब और कबूल। कबूल मतलब लड़की एक्सेप्ट करे, इजाब मतलब लड़का पसंद करे दोनों का। उसके बाद थर्ड, मेहर तय हो। फोर्थ, दो गवाह। फोर्थ, चार कंडीशंस, और कोई क्राइटेरिया नहीं। सिलेक्शन स्पाउसेस, लड़का और लड़की के शरायत कंडीशंस क्या है? मेन कंडीशन दीनदारी, याद रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी दीनदारी, समझ रहे? तो आइए, क्या कंडीशंस होंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है? या वो कंडीशन जो हम लागू करते हैं वो है, या वो कंडीशन जो शरीयत ने लागू करी वो है। आइए कि एक बीवी के सिलेक्शन में बहू आप तलाश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, क्या चीजें आपके जहन में हो, क्या चीजें आपकी नजर में हो, क्या चीजों को आप बेस बनाए जो फाउंडेशन होंगी हमारे मैरिजेस की, हमारे निकाहों की, ताकि हम वो खुशहाल घराने देखें, जो ऐसे खुशहाल घराने हो जिसके अंदर हो सकता है माल की बेइंतहा कमी हो, जिसके अंदर हो सकता है आसाइश की सहूलतों की बेइंतहा कमी हो, जिसके अंदर हो सकता है गुर्बत ही गुर्बत हो, लेकिन उसके बाद भी वो दिल से खुश हो, टेंशन फ्री लाइफ जीते हो, अनडिप्रेस मतलब डिप्रेशन से अगेन जो होता है हैप्पीली जो है एक अपनी लाइफ गुजारते हो, वो खानदान कैसे हो? सहाबा की जिंदगियां गुर्बत वाली जिंदगियां, इंतहाई गरीब जिंदगियां, सहूलत के एतबार से इंतहाई कम सहूलतें, लेकिन शादी की बात की खुशी के एतबार से बाबरकत निकाह, बाबरकत निकाह, औलाद ने बरकत, तादाद में बरकत नहीं करना, औलाद ने बरकत की अगर एक भी है तो ऐसी है कि सौ पे भारी है बरकत। तो निकाह सुन्नत के मुताबिक हुए, अल्लाह ताला ने उन औलादों को बाबरकत बनाया, बरकत वाली कम है लेकिन बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही है ना। बरकत वाली जिंदगियां, बरकत वाली निकाह की जिंदगी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए कि नहुसत हमने अल्लाह ताला की शरीयत के खिलाफ काम करके ले ली, तो बरकत कहां से आएगी? आप बताइए, क्यों कहे कि ये मीठा है, मीठा खाने के लिए मीठा, और मीठे में पूरा नमक मिला हुआ हो, आप क्या बोलेंगे? या पूरा मुंह खराब कर दिया आपने, मीठा बोल के दिया। अच्छा, मीठा बोल के देने से आप तसव्वुर क्या कर रहे थे, खाते ही मजा आने वाला है, सलिया और मजा, तो आप ऑलरेडी तैयार थे जहनी तौर से कि मीठा आ रहा है, डेजर्ट आ रहा है, खाने के बाद आता है ना मीठा, मीठा आ रहा है। अब आपने लिया एक, तो मीठा अगर फीका हो जाए तो टेंशन की बात है, और मीठे के बदले खारा अगर है, मतलब शक्कर की जगह इक्वल क्वांटिटी में अगर सॉल्ट नमक डाल दिया जाए तो कैसा मुंह का मजा खराब होता है ना। प्रोडक्ट तो वेस्ट ही है लेकिन मुंह का मजा जो खराब होता है ना, आज वही हाल है। निकाह बोले तो हम खुश हो रहे हैं कि हमारी जिंदगी बाबरकत हो जाएगी, हैप्पी लाइफ हम जिएंगे, खुशी जिंदगी जिएंगे, निकाह होते ऐसा हो रहा जैसा कि उसको मीठे के बदले खारा नमक डाल के दे दी मीठे में, साल साल दो दो साल तीन तीन साल में पंक्चर निकाह खत्म हो जा रहे हैं, नहीं चल पा रही है गाड़ी, तलाकें हो रही है, तलाकों के साथ साथ केसेस हो रहे हैं, चाहे फौजदारी पुलिस केस हो या कोर्ट के जरिए केस हो, और जिंदगियां रुइन परेशान हो रही है, ना वो दूसरी शादी कर सकती जल्दी, ना ये कर सकता जब तक कि अब कोर्ट में जाने के बाद सेपरेशन कोर्ट ना करे, वरना उससे पहले अगर औरत ने निकाह कर लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसलिए कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं। चलिए लड़के का ऐसा, अगर मुसलमान है तो उसको सेकंड मैरिज अलाउड है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं करता, कोई किसी लड़के को अपनी लड़की देगा जिस पर ऑलरेडी केस चल रहा है, अगर जेल चला गया तो हु विल टेक द रिस्क, कौन रिस्क लेगा। आइए उन बाबरकत निकाह को कैसे बनाए, वो जिंदगी कैसे हम हासिल करें जिस जिंदगी में इंशाल्लाह हम शादी करने के बाद हमारा दीन भी मुकम्मल हो, खुशियां दुगनी हो जाए, खानदान बढ़ता चला जाए, ये बच्चे आने वाले जो है दौर में हमारे लिए दुनिया के अंदर आंखों की ठंडक बने, हमारे मरने के बाद सवाब जारिया बने, और एक खुशहाल जिंदगी, एक खुशहाल फैमिली लाइफ हम कैसे जिए, उसके लिए हमको और आपको सिलेक्शन में इस्लामिक क्राइटेरिया को मलहूज रखना होगा, याद रखिए, और अपने बनाए हुए सारे कल्चरल रस्मी इलाकाई खानदानी रस्म और रिवाज को तोड़कर लांघकर पैरों तले कुचलकर आगे निकलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे आधा दीन कभी भी हम शरीयत के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लिख के रख लीजिए। सोशल सारे प्रेशर्स को उखाड़ फेंकना होगा अपने ऊपर से, और सिर्फ इस्लामिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मानने के लिए हमें अपने आप को रेडी और तैयार कर लेना होगा। चलिए आइए, पहली कंडीशन क्या है बीवी या बहू के इंतखाब में जो शरीयत ने दी, ठीक है, पहली शर्त क्या है, वो पहली शर्त है साहेब ईमान हो। पहली कंडीशन क्या है, साहेब ईमान हो, ईमान वाली हो, मुसलमान हो, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया, याद रखिए, इसलिए कि इस्लाम कहता है कि एक मोमिन का निकाह सिर्फ मोमिन से होगा, एक मुसलमान का निकाह सिर्फ मुसलमान से होगा, याद रखिए, समझ रहे आप बात को, समझ रहे आप, ईमान वाली हो, मोमिना हो, मोमिन हो, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, याद रखिए, उसका कोई भी मजहब रहा हो शादी से पहले उससे कोई इशू नहीं इस्लाम को, अगर निकाह होता है तो उसका मुसलमान होना कंडीशन है, समझ रहे आप बात को, कोई पैदाइशी मुसलमान भी जरूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम ने कंडीशन रखी कि मुसलमान हो शादी के लिए, आस्थावान हो, ईमान लाने वाली हो, उन तमाम चीजों पर और वैसे जैसा कि बताया गया, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, याद रखिए, ईमान वाली हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में फरमाता और कहता है 221 में अल्लाह ने कहा फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि अल्लाह फरमाता है कि मुशरिक औरतों से निकाह मत करो जब तक कि वो ईमान ना लाए, तुम मुशरिक औरतों से, वो औरतों से जो ईमान पर नहीं है, तौहीद पर नहीं है, एक अल्लाह के अकरार नहीं करती है, उनसे निकाह मत करो, कब तक, हत्ता युमिना, जब तक के वो ईमान ना लाए, हत्ता युमिन, जब तक के वो ईमान वाली ना हो या ईमान ना लाए। तो पहली कंडीशन निकाह के लिए जो शरीयत ने, जो इस्लाम ने दी, वो ईमान लाना है, ये फर्स्ट कंडीशन है, याद रखिए। हमारे बहुत सारे नौजवान इस चीज को भी आज भुला बैठे हैं कि पहली कंडीशन है ईमान वाली होना, समझ रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समाज में, जबकि हम इस्लाम उसकी कंडीशन उसके शराइत से दूर हटते चले जा रहे हैं, हम इस चीज को मामूली समझ रहे हैं, जो इस्लाम हमें ताकीद कर रहा है, जो गाइड कर रहा है कि ये करो मुसलमानों, ये मत करो। तो पहली कंडीशन, पहली शर्त जो इस्लाम ने दी वाइफ के सिलेक्शन में, बहू के सिलेक्शन में, वो है ईमान वाली हो। अल्लाह ने फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकाति, के निकाह मत करो उनसे जो मुशरिका है, शिर्क पर हो, जो शिर्क करती हो अल्लाह के साथ, हत्ता युमिन, जब तक कि वो ईमान ना ले आए, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। फिर अल्लाह आगे फरमाता और कहता जब तक कि ईमान ना लाए, मुशरिक औरत ख्वाह तुमको कैसी भली लगे, इससे मोमिन लौंडी ज्यादा बेहतर है। मतलब अगर तुम्हें निकाह के लिए अगर आजाद औरत ना मिले तो गुलाम से निकाह कर लो बेहतर है, जो ईमान वाली है, बनिस्बत मुशरिका से निकाह करने के मुकाबले में, समझ रहे आप, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, याद रखिए। और याद रखिए, जब एक इंसान ईमान को बुनियाद बना के शादी करता है तो उसके निकाह में वो रहमत, वो मुअद्दत, वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो बरकत, वो सारी चीजें जो नजर आना चाहिए फिर नजर आती है, क्योंकि उसने क्राइटेरिया ईमान को बनाया, याद रखिए। हम लोग जो है इस चीज को तर्क कर चुके हैं, बल्कि अगर ईमान में, ईमान लाने वालियों में, ईमान वाले लोगों में कोई ऐसी लड़की है जो ईमान के दर्जे पे बुलंद हो, जो बहुत दीनदार हो, तो अल्लाह रहम करे उनके निकाह जल्दी नहीं होते। क्यों नहीं होते जल्दी, अरे बहुत दीनदार है, नको भाई ऐसी इतनी दीनदार, अपने हक जताना शुरू कर देंगी, अपने को बताएंगे अहकाम, फरामी ना कर, न को भाई न को दूर रखो। और लड़के के वालिदैन ने चूके दीनदारी ईमान, उसमें ईमान में बढ़ोतरी को क्राइटेरिया नहीं बनाया, लिहाजा नतीजा ये हुआ कि ईमान पे बच्चियों को लोग चला भी नहीं रहे या इस्लाम पे बामल भी नहीं होने दे रहे, इसलिए कि वो कहते बेटे अगर इस्लाम पर ज्यादा चलूंगी तो निकाह जल्दी नहीं होने वाला है, तो लिहाजा कम चलो तो ज्यादा अच्छा है। और इसको कहीं ना कहीं लड़के वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत इसका जरूर भी जरूर गुनाह देगा कि उन लोगों के एक सेल्फ डिफाइंड क्राइटेरिया की वजह से कि दीनदार नहीं चाहिए, दीनदार लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, बुरखा पहने लड़कियों को सेलेक्ट नहीं किया जाता, उनका इंतखाब नहीं किया जाता इसलिए कि बुरखा पहनती है तो हमको क्या मालूम कैसी है क्या है, बाद में पहनेंगी मुश्किल हो जाएंगी, सोसाइटी मेंटेन नहीं होंगी, समाज मेंटेन नहीं होगा, फला नहीं होगा, फला नहीं होगा, फला नहीं होगा। नतीजा ये है कि बच्चियों के वालिदैन ने उनको बुरखा पहनाना छोड़ दिया। जो डिमांड क्रिएट होती है, याद रखिए प्रोडक्ट वैसा रिलीज होता है, जब डिमांड एक घटिया चीज की होती है तो प्रोडक्ट भी वैसे ही आता है। तो मैं कहूंगा जब पेरेंट्स ने लड़के के ऐसे डिमांड्स क्रिएट किए कि लड़की वाले मजबूर हो गए तो इसका गुनाह उनको मिलेगा। और ये उसूल आप सब जानते हैं, डिमांड जिस चीज का जैसा क्रिएट होगा प्रोडक्ट वैसा आएगा। लोग पहले जहेज को सीधा बोल के लिया करते थे, आज भी लेते हैं, इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेते आज भी, पहले ऐसे चिट्ठी लिख के देते ये सब होना, अब क्या करते है? बोलते नहीं चिट्ठी नहीं देना, पढ़ी लिखी जॉब से लगी हुई सेलेक्ट कर लेना। तो महीने को महीना ड्रॉप इन चालू रहता, कंटिन्यू आता रहता, वन बाय वन हर मंथ आराम से जिंदगी बैठ के गुजारो। तो लिस्ट की जरूरत ही नहीं ना, हर महीने की तनख्वाह में एक चीज आते रहती, लिस्ट देंगे भी तो कितना देंगे, 2-5 लाख का, 2 साल में कमा लेती उतना तो जिंदगी बहुत लंबी रहेंगी इंशाल्लाह, चलो 2 साल में निकल जाता 6 लाख, मतलब अगर 20-25 हजार की भी तनख्वाह रही तो निकल जाता इतना तो इजीली। तो जो डिमांड क्रिएट हुआ, तो पहले लिस्ट देते थे, अब लिस्ट नहीं दे रहे, क्या बोल रहे, नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची को आप जॉब से लगा दो, बीएड तो आपने करावा ही चाहिए, एमबीए तो बच्ची की भी सिर्फ जॉब से लगा दो। अब बेचारा बाप मेहनत करके पैसा भर के जॉब से लगा देता, बस माशाल्लाह, अब देखो हमने जरा भी जहेज नहीं ली अपनी बहू से, वो नहीं बताते जो हर महीने की सैलरी तुम्हारे जेब में लेते उसके आते ही। औरत चाहे तो कमा सकती है इस्लाम में, लेकिन जब कमाती है तो उसकी कमाई पे सिर्फ और सिर्फ उसका इख्तियार होता है, उसकी कमाई पे उसके शौहर का, उसके सोसाइटी का हक नहीं, हाँ वो चाहे तो खर्च करे, ये उसकी मर्जी है, बट शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो कहाँ खर्च करे, जैसा मर्द कमाता है तो वो जहां चाहे खर्च कर सकता, औरत को भी पूरा हक है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह आराम से जब तक है बहू जब तक आते रहेंगे इनकम, बेटा भी कमा रहा, बेटा नहीं भी कमाए तो चलता, अब तो हालत ऐसे माशाल्लाह, बहू इतना कमा लेती, और बेचारी बच्चे भी पैदा करे, उनकी तरबियत भी करे, कमा के भी लाए, सारी मुसीबतें भी उठाए, और ये मुस्तंडा पड़ा रहता घर के अंदर, हाँ ये तो उसको फिक्र नहीं है, टेंशन लेस, ठीक है। तो ये हमारे क्राइटेरिया, इस्लाम की क्राइटेरिया नहीं, तो बरकतें हमारे निकाहों में नजर नहीं आई। तो पहली शर्त बा ईमान हो, याद रखिए ईमान वाला होना, याद रखिए ये सबसे पहली शर्त है, याद रखिए। और इसमें याद रखिए सहाबा और सहाबियात इसी चीज को तरजीह देते थे, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा, उनको जो है अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा का पैगाम आया, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनका पैगाम आया, तो अबू तलहा एक ऐसे शख्स थे जिनका पैगाम निकाह इनकार करना आसान बात नहीं थी, इसलिए कि ये बड़े एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाले बहुत अच्छे इंसान थे, जिनको आसानी से नो कहना मुश्किल था। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के पास जब रिश्ता आया, जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया था, ये बेवा थी, जब रिश्ता आया, अनस बिन मालिक की वालदा है, जब रिश्ता आया तो इन्होंने कहा अबू तलहा मैं एक मुसलमान औरत हूँ, और मुसलमान औरत सिर्फ मुसलमान से निकाह कर सकती है, और तुम एक मुशरिक हो, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, और अबू तलहा तुम सोचो तो सही, क्योंकि उनके ध्यान में बात की अबू तलहा का रिश्ता आसानी से इनकार नहीं किया जा सकता, अबू तलहा तुम सोचो जिन चीजों की तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, कभी खुद अपने हाथों से उनको बनाते हो, हाँ जब समझ लीजिए सफर पर जाते थे हाथ से बनाते, और अगर भूख लगती है समझो लकड़ी का बनाया हुआ है, और अगर ठंड ज्यादा हो जाओ तो इसी को जला लेते हो, ये माबूद कैसा हो सकता तुम सोचो, कभी कभार जो है जब सफर में जाते हो तो आटे का जो है मुजस्समा बना लेते हो, उसकी इबादत पूजा करते हो, उसके सामने झुकते हो, लेकिन जब भूख लगती है उसी को क्या करते हो, पका के खा जाते हो, ये कैसा माबूद है, कैसा माबूद। अबू तलहा फिक्रमंद हुए, फिर उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा ऐ अबू तलहा अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो यही मेरा मेहर होगा, और सहाबा कहते इससे बेहतर मेहर हमने किसी का नहीं देखा, कि अबू तलहा इस्लाम कबूल कर ले से उम्मे सुलैम की दावत, इस्लाम कबूल कर ले, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ईमान वाला होना, ईमान क्राइटेरिया देखिए, उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ईमान वाली है, अबू तलहा आम इंसान नहीं जिनका रिश्ता इनकार कर सकते यूं ही कि नहीं नहीं शादी नहीं करना है, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो एक ऐसा इंसान है जिसका खानदान असर रसूख माल दौलत अखलाक आदत अतवार सब मशहूर है, आसानी से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ईमान वाला नहीं ना, फर्स्ट कंडीशन में फिट नहीं हो रहा, क्या करें। कहा अगर फर्स्ट कंडीशन में फिट हो जाए तो, इसीलिए मैंने कहा पहले जिंदगी क्या थी उससे हमको कोई लेना देना नहीं, शादी के वक्त मुसलमान हो। अबू तलहा रजी अल्लाह ने कहा ठीक है मैं इस्लाम कबूल करता हूँ अगर ये कंडीशन है, चूंकि उम्मे सुलेम भी कोई आम औरत नहीं थी कि उनको किसी का भी रिश्ता आ जाए, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने मेहर को ईमान बनाया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सहाबा कहते हैं इससे बेहतर मेहर हमने किसी इंसान का नहीं देखा कि इस्लाम कबूल करने के बदले निकाह किया, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ये अपनी मनमानी बनाई हुई शरायत को निकालिए, फर्स्ट क्राइटेरिया बा ईमान, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो बा ईमान। सेकंड कंडीशन क्राइटेरिया क्या है निकाह के लिए, जो लड़की में बीवी के इंतखाब में बहू के इंतखाब में देखा जाए, वो ये दीन पर अमल पैरा, दीन पर अमल करने वाली, दीन को प्रैक्टिकली अपने नफ्स पर नाफिस करने वाली ऐसी औरत याद रखिए। वरना कभी होता है नॉलेज तो बहुत है, ईमान वाले तो खैर माशाल्लाह का मुसलमान तो पैदाइशी है, नॉलेज ही बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज, मतलब अगर पर्दे पे दर्ज देने खड़ा कर दिया जाए तो 10 घंटे का दर्ज दे सकती है खातून, लेकिन पर्दा खुद नहीं करती है। समझ रहा बात को बोलना चाह रहा, वह अमल हो याद रखिए। अब हुरैरा रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं ये रिवाज जो है सही मुस्लिम की, आपने फरमाया कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा औरत से चार वजूहात पर के बिना पर निकाह किया जाता है। लोग औरतों से फोर रीजंस की वजह से मैरिज करते हैं, शादी करते हैं। पहला फरमाया कहा और कि इसके माल के वजह से इससे शादी करते हैं, इसके माल के वजह से। फिर दूसरा फरमाया इसके नसब की वजह से शादी करते हैं, ननियाल ददियाल बहुत ऊंचा नसब की वजह से शादी करते हैं। तीसरा फरमाया इसकी खूबसूरती की वजह से शादी करते हैं। चौथा फरमाया उसकी दीनदारी की वजह से शादी करते हैं। ऐ नौजवानों तुम्हारे हाथ मिट्टी लगो, तुम हमेशा दीनदारी को लाजिम जानना। ऐ मुसलमान नौजवानों तुम्हारे हाथ मिट्टी लगो, तुम हमेशा दीनदारी को लाजिम जानना। रिलीजियसनेस को प्रेफरेंस देना यही फर्स्ट क्राइटेरिया है। लोग करते हैं माल के लिए, लोग करते हैं खानदान के लिए, लोग करते हैं खूबसूरती के लिए, तुम दीनदारी को फर्स्ट क्राइटेरिया बनाना। दीनदारी के साथ मालदारी चलेगा, दीनदारी के साथ खूबसूरती चलेगा, दीनदारी के साथ हसब नसब चलेगा, दीनदारी ये बाकी कुछ भी नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन अगर दीनदारी नहीं बाकी सब दिए तो नहीं चलेगा। ये बताना चाहते इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि हमारे जो बहनें हैं जो खूबसूरत है दीनदार से शादी मत करो इसलिए सिर्फ दीनदारी, दीनदारी के साथ खूबसूरती आपके पास चॉइस है, पांच लड़कियां हैं आप चॉइस कर रहे हैं, पांच में पांचों दीनदार हैं माशाल्लाह, दीनी तेवर सब बराबर है, उसमें आपको लगता है ये ज्यादा बेहतर है, कोई समस्या नहीं। आप बोलेंगे दीनदारी के साथ मालदारी क्यों, आप देख सकते हैं हाँ इस्लाम तो लेने का नहीं बोला, लेकिन यूं भी तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपका ससुराल मालदार होगा तो आपको उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता आप खुद गरीब हो अपने आप में। रिश्ता जुड़ने के बाद तो बहुत सारे तकाजे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, ये भी तो आप सोच रख सकते हैं कि मैं गरीब आदमी बहुत ज्यादा नहीं कमाता, इतना कमा लूंगा बीवी बच्चों का हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर मालदार ससुराल हो तो मुझे उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये भी तो समझ सकते हैं। मालदार ससुराल हो तो मेरे दावत तबलीग के काम में, मेरे दीनी काम में या कुछ ऐसे काम में उनके साथ मिलकर कर सकूंगा जिससे माल की जरूरत पड़ती है, जो अल्लाह ने मुझे नहीं दिया तो मैं उनसे इस्तेमाल करूंगा, बहुत अच्छी नीयत। लेकिन हमारी मालदारी की नीयत क्या होती है, समझ रहे ना, सिंगल फ्लोर है डबल हो जाए, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आ जाए, हाँ इसलिए मालदारी देखो, समझ रहे बात। बहरहाल दूसरी शर्त दीनदारी ही याद रखिए, ये बड़ी अहम कंडीशन है, हमें मालदारी को तरजीह नहीं देना है, प्रेफरेंस नहीं हो याद रखिए, हाँ साथ में हो जाए दीनदारी की अच्छी बात है, हमें खूबसूरती को प्रेफरेंस नहीं देना जो हमारे अपने बनाए हुए खूबसूरती के इंतहाई दर्जे के घटिया मयार है, घटिया मयार शर्त याद रखे उसको नहीं देना है। हमें हसब नसब नहीं, हसब नसब नहीं, ईमान असल चीज है, कोई अगर बा ईमान हो जाए तो कहाँ उसका हसब नसब ढूंढेंगे क्या खानदान। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह जब ईमान लाए तो उससे पहले क्या मुसलमान थे उनके खानदान में कोई, लेकिन उनका ईमान लाना काफी था, सहाबे नहीं करे नहीं तुम तो अभी अभी ईमान लाए, और कई निकाह ऐसे हुए जो ईमान नहीं भी लाए थे, अबू तलहा बगैर ईमान लाए के रिश्ता भेजे थे, उम्मे सुलेम ने कहा ईमान लाओ तो है, ऐसा भी हुआ, हो सकता है नॉन मुस्लिम हो कोई खानदान का था पता ना हो, समझ रहा, दीनदारी लेकिन असल है इस चीज को आप जहन में रखिए, याद रखिए। तो मालदारी के अपने बनाए हुए क्राइटेरियाज निकाल दीजिए, खूबसूरती के अपने बनाए हुए क्राइटेरियाज निकाल दीजिए, हसब नसब के अननेसेसरी कंडीशंस को निकाल दीजिए। बा ईमान है, बा अखलाक है, बा किरदार है, बा अमल अगर खातून है तो क्या मसला है उसके अंदर खानदान ऐसा? नहीं नहीं बोले सात खानदान देखना चाहिए। अरे भाई सात खानदान कहाँ से देखेंगे और किसको पता है? मैं पूछता हूँ इतने मजमे में, और जो मेरी बात सुन रहा है अपने सात खानदान में बताओ सात पीढ़ियों में कौन कौन था। बहुत तो खुद अपने दादा का नाम भी नहीं मालूम होगा क्या है, बाकी तो छोड़ दीजिए दूसरी चीज। सात खानदान, दस खानदान, अरे क्या है मेरे भाई ये? अभी हालात देखो, प्रेजेंट क्या सिचुएशन। सात खानदान में फिरौन भी होगा किसी का, लेकिन बाईमान होगा कौन मसला? अल्लाह के रसूल, जब इस तरह से हमारे बाप को, हमारे रिश्तेदार को बोला जाता है, हमें दुख होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहा, लोगो अपने मुर्दा को बुरा मत कहो, इससे जिंदा को तकलीफ मत कहो। तो जब वो खानदान मुसलमान हो गए तो किसने देखा? अब्दुल्ला बिन उबै इब्ने सलूल जो है मुनाफिक सरदार था, लेकिन इनके बेटे अब्दुल्ला, मतलब बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला मुसलमान थे और बहुत ही बेहतरीन सहाबी थे, बहुत ही बेहतरीन, समझे? अपने बाप के खिलाफ चले गए, कहा अल्लाह के रसूल इजाजत दो, इसकी गर्दन उड़ा देता है इसने। आपके ताल्लुक से ऐसा कहा कि इज्जत वाले लोग इस बस्ती में रहेंगे और जो गैर इज्जत वाले हैं, जो जरी लोग निकल जाएंगे। जब इसने कहा था एक मरतबा कि मुनाफिक का जो सरदार था, तो इनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, इसकी गर्दन मार देता। आपने मना किया, तुम्हारा बाप मत करो, समझ रहे हैं? तो अब आप ये बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे अब्बा तो जो है मुनाफिकों के सरदार थे, हम कैसा करेंगे? नहीं, किसी ने नहीं कहा सावन कहाँ सात पीढ़ियों में जा रहे हैं, कहाँ दस जनरेशन, अभी क्या है प्रेजेंट, समझ रहे हैं बात को? ये बड़ी अहम चीज, ये बड़ी अहम चीज याद रखिए, ठीक है? यकीनन खानदान का असर आता है बच्चों में, लेकिन अगर खानदान ही कोई असर वाला ना हो तो क्या करते आप? देख के सिर्फ माली एतबार से आप चेक कर फलां के खानदान से, अरे भाई ये बा अखलाक, बा किरदार, बा अमाल लोग हो तो क्या बात है, वो एक अलग चीज, समझ रहे? तो दूसरी कंडीशन, बा अमल हो, दीनदारी को लाजिम जानो, ठीक है? और हम लोग दीनदारी छोड़कर क्या क्या क्राइटेरिया पे ढूंढते हैं? मालदार हो, जहेज दे, जोड़ा घोड़ा, रकम, रसूमात, पैसा, ईदियां, ये वो ये सब हो। दूसरा, खूबसूरत हो, खूबसूरत हो तो उसका अपना क्राइटेरिया बना दिए, फिर चाहे जुम्मा जुम्मा भी ना हो लेकिन चलेगा, मतलब जुम्मा भी ना पढ़ते चलेगा, लेकिन खूबसूरत होना, हसब नसब होना, फला होना, दीनदारी अच्छी मिल गई तो ठीक है, समझ रहा? मिल गई तो ठीक है, लाके सुधार लेंगे, समझ रहा? मतलब ऐसा है कि फल सड़ावा है, लालो अच्छा कर लेंगे उसको, ले लेते बाजार से, कोबड़ा रहे, सेब है, अच्छे भाई, थोड़े सड़े हुए, घर जाके सुधार लेना ना उसको, क्या जा रहा तो ले लेते, हाँ बड़ा नहीं लाके अपन क्या करेंगे सुधार लेंगे। अरे भाई जो चीज को जब मिट्टी का बर्तन बनता है, जब बनता है उसमें कोई बिगाड़ आ जाए, सूखने के बाद भट्टी में जाके आने के बाद, अब क्या सुधारते उसको? या तो तोड़ेंगे या तो वैसे रहेंगे, इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, ये अल्लाह की तरफ की बात, ठीक। लेकिन रिस्क लेना इतना बड़ा कि इल्ला माशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो, खतरनाक चीज है। बाकी दुनिया किसी मामले में ऐसा करते आप? इल्ला माशाल्लाह, मतलब अल्लाह चाहेंगे देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में, अभी तो कर लो, करते दुनिया किसी मामले में? सड़े फल लेके नहीं आते, खराब चीज नहीं उठाते कि बस लाके सुधार लेंगे। हाँ दुकान पे जाके आप गाड़ी ले रहे, बोले थोड़ा सा डेंट है गाड़ी, कलर निकला हुआ नहीं, ले जाके कलर मार लेंगे, बोलते नहीं दूसरी दे, नहीं ले रहा, हाँ पूरे पैसे दे रहा, फटी हुई नोटा दिया चलेगा, कहते को नहीं चलता, हाँ फिर डेंट वाली मैं क्यों लूं? नहीं, यहाँ लाके क्या करेंगे, दीनदार इंशाल्लाह बना देंगे, ठीक है? बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। थर्ड कंडीशन मैरिज के लिए याद रखिए, वो ये है, औरत के सिलेक्शन में पाक दामन हो, पाक दामन हो, समझ रहे? पाक दामन हो से मुराद उसके ताल्लुक से या वो आमाल जो निकाह के बाद होते, निकाह से पहले ना की हुई हो, छुप छुप कर ना, मतलब जिसको इश्क मिजाजिया ना की हुई हो, पाक दामन हो, अपने दामन को बचाने वाली हो, कंडीशन है। आज हमारे पास क्या कंडीशन है मालूम आपको? जो जितनी ज्यादा मशहूर है, नौजवान बड़ा चलता, जितनी ज्यादा मशहूर है उतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है उसके, हालांकि पता नहीं कितनों से होकर के छीन के लूंगा बड़ा तेरे से तो लेके रहूंगा, फिर शादी को बताता हो, देख तेरे साथ थी ना मेरे साथ, अरे क्या जहनियत है, घटिया, क्या घटिया जहनियत है, याद रखो। मतलब आप थोड़ा सोचो, थोड़ा गौर करो, ये गलत चीजें देखने का नतीजा कैसा होगा इंसान का। इस्लाम बोल रहा पाक दामन हो और हमको तो वही चाहिए जो सब जगह दामन झाड़ते घूम रही अपना। समझो बात को, समझो मेरे भाइयों, बड़ा अहम है मसला ये। पाक दामन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है और कहता है निकाह के ताल्लुक से जब औरतों को चुनो तो कुछ बातें कंडीशनल इस्लाम बता दो, जैसा बाईमान हो, हदीस में आ गया दीनदारी को तरजीह दो। अब तीसरी कंडीशन देखिए क्या कुरान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है और कहता है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 25 का एक हिस्सा है, एक उसका टुकड़ा याद रखिए, बड़ी आयत है उसका एक छोटा हिस्सा। अल्लाह फरमाता है कहता है अफीफा हो, पाक दामन हो, ठीक है पहला। दूसरा फरमाया हो, और फिर फरमाया गैर मुसाफिहतिन, और फरमाया ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो। किसी की छुपी है और उसने धोखा दिया एक अलग बात है, ना खुल्लम खुल्ला बदकारियां करने वाली हो, मुंह काला करने वाली हो। हाँ, और हमारे पास तो मामला ये क्या ऐसी ज्यादा पसंद आती है लोगों। तीसरा फरमा आगे अल्लाह फरमाता और कहता वला मुत्तखिजातिन अखदान, और ना जो है दर पर्दा याराना गाटने वाली हो, पर्दे के पीछे से आशिकियां ना करने वाली हो। कंडीशन देखिए कैसी लगाई जा रही। पहली कंडीशन बोली अफीफा हो, पाक दामन हो, कोई भी ऐसा काम ना किया हो जो शादी के बाद किया जाता है। दूसरी कंडीशन इस्लाम दे रहा खुल्लम खुल्ला बदकारियां ना करने वाली हो। एक तो है कि पाक हो लेकिन खुल्लम खुल्ला कर रही, उसको कैसे आप चॉइस कर सकते हो। और थर्ड फरमाया ऐसी भी ना हो कि जो पर्दे की आड़ से जो है इश्क मिजाजिया कर रही हो, डोरे डालती हो, ऐसी भी ना हो। और हमारे पास ये है कि हम खुद वही अमल करके लाना चाहते जिसे इस्लाम मना कर रहा। तो औरत से आप अगर लड़की से अफेयर कर रहे हैं तो वो पर्दे की आड़ से आशिकियां करने वाली हो गई नहीं हो गई, और आप भी वही हो गए ना, मतलब कोई एक्सेप्शनल नहीं आप भी। तो मैं एक तरफ दोष नहीं देता हूं कि लड़कियां आशिकियां कर रही है, किससे कर रही है, फरिश्तों से, जिन्हों से, किससे कर रही है, इब्ने आदम से, लड़कों से ही कर रही है। तो लड़के कर रहे हैं गलत, शिकारी जाल बिछा रहा है, चुड़िया उसमें अटक गई, किसको ब्लेम करेंगे, चुड़िया को, शिकारी को, शिकारी को ना, तो वहां पर चुड़िया को ब्लेम करते। लड़कियां अफेयर कर रही, लड़कियां भाग के जा रही, लड़कियां भाग के शादी करी, किससे कर रही, लड़के भगा के ले जा रहे, लड़के भगा के शादी करे, लड़के ये काम करे तभी लड़कियां, शिकारी जाल डालता है तो चुड़िया फंसती, याद रख, समझ गया, लड़के करते हैं यार, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन पाक दामन हो, बदकारियां खुल्लम खुल्ला करने वालियां ना हो, ठीक है, छुप कर जो है इश्क मिजाजियां करने वाली, पर्दे के पीछे से याराना कायम करने वाली ना हो, ये कंडीशन इस्लाम याद रखे दे रहा है। आज हम देखें ये जो समाज चल रहा है, नीम उरियान लड़कियां, आदि नंग धड़ंग लड़कियां, और इनको हम पसंद करते हैं शादी के लिए। कोई क्या कपड़े पहनता है मैं उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ, ये उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं उनको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, वो जो पहनना चाहे नीम उरियान कपड़े पहने, वो उनका मसला है। लेकिन हमारा दीन हमसे क्या कह रहा है आप वो समझ लो। कंडीशन नीम उरियान कपड़े पहने हुए, चुपके चुपके मोबाइलों पर लड़कों से बात हो रही है, हाथों में हाथ डाल के घूमा जा रहा है, लड़कों की आंखों में आंखें डालकर बात करना, कैंटीन में बैठना ये एक आम बात है, और ऐसी लड़कियों को आप पसंद कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, और कर रहे हैं क्यों ना हो, चूंकि लड़के खुद वैसी बन चुके हैं ना, बेगैरत तो बेगैरती की तरफ जाएगा, गंदा इंसान तो गंदी चीज की तरफ जाएगा, अच्छा इंसान अच्छी चीज की तरफ जाएगा, बागैरत इंसान बागैरत चीज की तरफ, समझ रहे बग। लेकिन लड़कों में हमारे पास एक बड़ा अजीम जज्बा है, जज्बा क्या है, अपने कॉलेज लाइफ में तो मैं दुनिया को साथ लेके घूमूंगा लेकिन मेरी जो है बीवी किसी के साथ घूम के ना आई होंगी। अरे वाह, ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब देखिए ना, कॉलेज में अफेयर करूंगा, लड़कियों के साथ घूमूंगा, गर्लफ्रेंड्स रखूंगा, लेकिन जिससे मैं शादी करूंगा वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना, वो किसी के साथ घूमी भी नहीं होना। अरे वाह वाह वाह वाह, मतलब अमेजिंग सिचुएशन हो रहा है ये। मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा, मैं नजरें नीचे नहीं रखूंगा, मैं इस्लाम के मुताबिक कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन मेरी बीवी पूरे मुकम्मल बुरखे में होना, नजरें नीचे होना, अरे कैसी कंडीशन से, मतलब ये हो गया कि या तो दीनी कंडीशंस पूरे उन पे लागू है, मुझ पे कुछ भी लागू नहीं है, समझ रहे हैं बात को, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं बेहाई बहुत आम हो चुकी है, तो अल्लाह फरमा रहा है बा हया हो, बा इफ्फत हो, साहिब ईमान हो, है ना। ये कंडीशन है, तीन क्या कंडीशन देख लिया हमने अब तक, साहिब ईमान हो, बा अमल हो, बा हया बा इफ्फत वाली औरत हो, ठीक है, वो कोई काम ना की हुई हो जो काम लोग शादी के बात करते हैं। ये कंडीशन है याद रखते, इफ्फत जो है, असमत, ये बड़ी अहम चीज है। क्यों? और इस्लाम ने इसी को बचाने के लिए इफ्फत और असमत, ताकि जब इन औरत निकाह में जाए या आदमी निकाह में जाए वो पाक दामन हो, इसी के लिए पर्दे की कंडीशंस लगा, क्योंकि पर्दा ना होने से भी पाक दामनी बाकी नहीं रहती, तो पाक दामनी के लिए पर्दे की कंडीशंस आप अंदाजा लगाए कितना है। क्योंकि इस्लाम नसब को, नसब में मिलावट नहीं चाहता, नसब इंसान की बिल्कुल दुरुस्त होना, इसकी औलाद उसके नाम पर नहीं होना, जिसकी औलाद है उसकी होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जिना हराम इस्लाम, नसब चेंज हो जाती है उससे, ऐसी औलादें पैदा होती जिनका नसब नहीं होता, क्योंकि वलद जिना माँ की तरफ जाती है, बाप का उससे ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो शादी से पहले होता है, समझ रहे बात को। और इस्लाम ने इस कंडीशन को बा इफ्फत हो, बा हया हो, पाक दामन हो, इतना अहम किया कि अगर लड़की मुसलमान ना भी हो और किताबिया हो, किताबिया हो मतलब यहूद और नसारा में से हो, तो भी मुसलमान को इजाजत है कि शादी कर सकता है, तो ईमान तो नहीं है उसके पास, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? बा इफ्फत हो, यही कंडीशन है बस, पाक दामनी ही कंडीशन लगाई गई उसके लिए। समझ रहे आप कितनी अहम कंडीशन है, कि अगर ईमान वाली से निकाह नहीं करके किसी किताबिया से, अहले किताब से, यहूद और नसारा में से किसी लड़की से निकाह करता है तो वो तो बाईमान नहीं होंगी, और बाईमान नहीं तो ईमान पर अमल करने वाली मतलब इस्लाम पर अमल करने वाली भी नहीं होंगी, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो सिर्फ वाहिद है, मुहसिना हो, पाक दामन हो, इफ्फत वाली हो, चुप कर इश्क मिजाजिया करने वाली ना हो। ये याद रखिए, इजाजत है, जरूरी अमल नहीं, इजाजत है अहले किताब से शादी करने की, सिर्फ मर्द को, औरत को नहीं। तो अगर किताबिया है और उससे शादी करना पड़ रही है तो क्या देखेंगे? सिर्फ अब ईमान भी नहीं, इस्लाम भी नहीं, कुछ भी नहीं देखेंगे, तो पाक दामन हो, कितनी है मतलब ये कंडीशन, नसब में कोई चेंज ना आए, वो गलत अमल करने वाली जानिया ना हो, पाक दामन, वहां भी कंडीशन लगा दी, तो उनके लिए भी कंडीशन याद रखिए। और ये पाक दामन कितनी है हमें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरे रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 72 72 में फरमाता है, कहता है हूर मकसूरातुन फिल खियाम, और अल्लाह फरमाता है खेमों में बंद की गई हूरें उनके लिए होंगी, मतलब ऐसी हूरें जो कभी बाहर नहीं निकली होंगी, ना उनको किसी ने देखाऊंगा, ना उन्होंने किसी को देखाऊंगा, जो कुछ वो पहली बार देखेंगी उस मर्द को ही देखेंगी जिसको वो दी गई है, जिसको वो दी गई है, समझ रहे हैं बात को। अब हूरों का जैसे ही आता है, बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई आजकल हूरों के कॉन्सेप्ट को बड़ा अजीब व गरीब लेते हैं, ठीक, बड़ा अजीब व गरीब लेते हैं। मैं समझता हूँ उनको चाहिए ऐसे लोगों को कि इस्लाम की रियल स्टडी करें, इंशाल्लाह तो उनके पास हूर का क्या सही तस्वूर है इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा, वरना वो मुसलमान के हर अमल को बोलता है तू तो हूर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल उसको समझने की उनको जरूरत है, ठीक। तो हूरों के ताल्लुक से कहा ऐसी हूरें जो खैमों में बंद की हुई है, उन्होंने अगर किसी को देखा है पहली बार या उनको किसी ने देखा है पहली बार तो वही मर्द होगा जिनको वो मिलने वाली, याद रखिए। और अहले किताबिया से अगर शादी करते हैं तो भी कंडीशन पाक दामन और इफ्फत वाली होना है। आइए कुरान क्या फरमाता है, कहता है कि तुम निकाह करो पाक दामन औरतों से जो ईमान वालियां हों, और पाक दामन औरतों से निकाह करो जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे, समझे आप कितनी अहम कंडीशन है, पाक दामन बाइफत हो, बहुत अहम कंडीशन, बहुत अहम कंडीशन, इस बात को भी ध्यान में रखिए। हमारे पास बहुत सारी बार इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, छुप कर आशनाई करने वालियां, इश्क मिजाज रखने वाली औरतें निकाह करते हैं, बाद में पछताती, इससे बात करी, उससे बात करी, शक में पड़े हुए, डिप्रेस पड़े हुए, बीमार पड़े हुए, बीपी हाई हो गया, फला हो गया, ये हो गया, तलाक़ें हो रही है। पहले ये सब चीज़ें जांचना चाहिए, और माहौल से, माशरे से, समाज से ये खबरें बहुत जल्दी मिल जाती, बहुत ज़्यादा आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ता, समझ रहे हैं बात को, ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। इसी तरह जो है अहले किताबिया से, जो मैंने बहरहाल अहले किताब से निकाह की जो बात कही, ये एक इजाज़त है, सर्टन कंडीशंस में की जा सकती है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने अपने ज़माने में इसको बंद कर दिया था, उसकी वजह यह थी कि खुद मुसलमान लड़कियां इतनी ज़्यादा थी कि अगर किताबिया से मुसलमान निकाह करते तो इन लड़कियों का क्या होता, इस बुनियाद पे आपने उस माहौल के अतबार से उसको रोक लगा दिया था, ठीक है। बहरहाल चौथी, पांचवी और छठी शर्त एक साथ आती है, ठीक है, इसलिए मैं तीनों को, चूंकि कुरान की एक ही आयत में तीनों कंडीशन आ रहे हैं, तो तीनों को एक साथ रखा हूँ। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स कंडीशन क्या है सुनिए, सालेहा हो, नेक हो, कानता हो, इताद गुजार हो, हाफिजतुल लिल गैब, शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और उसका पैसा बचाने वाली, उसका माल की हिफाजत करने वाली। पैसा बचाने वाला तो मतलब किफायतशार नहीं, हिफाजत करने वाली हो, गैर जगह गैर जरूरी खर्च ना करने वाली हो, शौहर से बगैर पूछे खर्च वो मानी, ठीक। तो हाफिजतुल लिल गैब, उसकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत अपनी असमत और साथ में उसके माल को बचाने वाली हो, ठीक है। इसकी गैर मौजूदगी वो काम ना करे जो उसको पसंद ना हो, ठीक है। तो ये अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 34 का ये पार्ट है। अल्लाह फरमाता कहता बस सालिहा औरतें और फिर फरमाया फरमाबरदारी करने वाली औरतें और शौहर की पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत ने माल और आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें, पीठ पीछे शौहर के जब शौहर नहीं होता अपनी इज्जत और उसके माल को बचाने वाली औरतें, ये भी अल्लाह ने फरमाया है, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया उस चीज की हिफाजत करने वाली औरतें। तो तीन कंडीशन देखे आगे, सालिह नेक हो, नेक हो, नेक आमाल करने वाली हो, बड़ी अहम कंडीशन। वो कब होंगी, जब वो उसकी परवरिश तरबियत नेकी में होंगी। वरना आप बोलेंगे नहीं लाके सुधार लूंगा, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत राइट चीज है। दूसरा खानेता, खानेता मतलब हर हालत में अल्लाह ताला की अहकाम की पाबंदी करने वाली हो, मालदार भी है तो अल्लाह की शुक्रगुजार है, गुरबत में है तो अल्लाह के मामले में सब्र करने मतलब सब्र करती हो तकलीफ पर, अल्लाह ने सेहत दी तो भी खुश है, बीमार रखा तो भी खुश है, फरावानी हो तब भी खुश है, गुरबत हो तब भी खुश है, अकेली रहती हो तब भी खुश है, शौहर के साथ कहीं रहती हो तब होता है ना तभी अलग तब भी खुश हो, जहां शौहर रखता है वहां भी खुश हो, जहां जाना पड़ता है वहां मतलब हर हालत में इताअत गुजार, फरमाबरदार, अल्लाह की बातों को मानने वाली, दीन पर चलने वाली, शौहर की दीन में मदद करने वाली। और तीसरी कंडे हाफिजतुल लिल गैब, अपने शौहर के माल और आबरू और नसब की हिफाजत करने वाली, अपनी इफ्फत की हिफाजत मतलब नसब की हिफाजत है ना, अपनी इफ्फत की हिफाजत को औरत करेंगी, नसब में कोई मिक्सचर नहीं होगा, अंदर वरना जानियां होंगी सजा मिलेंगी, ठीक। तो अपने शौहर के माल और आबरू और अपनी नसब की हिफाजत करने वालियां, ये कंडीशन है याद रखिए, ये कंडीशन है याद रखिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, चार चीजें खुशबख्ती की, खुशबख्ती की अच्छाई की अलामत है। पहला सालेह बीवी, नेक बीवी। दूसरा कुशादा घर। तीसरा नेक पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी। चौथा अच्छी सवारी, ये खुशबख्ती की अलामत। और फरमाया चार चीजें बदबख्ती की अलामत है। पहला जो है आपने फरमाया बुरी बीवी, दूसरा फरमाया बुरा पड़ोसी, तीसरा बुरी सवारी और तंग घर। समझा, चार चीजें खुशबख्ती की अच्छाई की अलामत है। उसमें पहला क्या फरमाया, नेक बीवी। इसे तो हदीस में आता है, अदुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया जमा करने की चीज है, वो खैरु मता है दुनिया अलमरतु सालिहा, और इसमें सबसे बेहतरीन चीज अगर किसी को मिली है जमा करने की, सबसे बेहतरीन पूंजी इस दुनिया में अगर किसी के पास है, वो नहीं जिसके पास घर बंगला जायदाद जमीन है, अलमरतु सालिह, नेक बीवी जिसके पास है, सबसे अजीम चीज जमा की उसने। देखिए औरत का क्या मुकाम है, सबसे बेहतरीन चीज अगर किसी के पास कुछ है, सालिह नेक बीवी, अलमरतु सालिह नेक बीवी। मुस्लिम की रिवायत में दुनिया मता, दुनिया सारी जमा करने की, वो खैरु मता है दुनिया अलमरतु सालिह, दुनिया जमा करने की चीज है और सबसे बेहतरीन चीज जिसके पास अगर है कोई है जमा करने की, किसी को मिली है, अलमरतु सालिह नेक बीवी। आप अंदाजा लगा, अगर किसी की बीवी खराब हो तो घरों का जहन्नुम बना देते, आप पूरे टेंशन के साथ घर में आ रहे हैं, रातें वो भी बर्तन फेंक रही, आपको मालूम है अगर बाहर टेंशन है तो घर में कुछ सुकून नहीं है, बाहर अगर लोग तकलीफ दे रहे तो घर में जाके कुछ राहत नहीं मिलने वाली, अगर बाहर लोगों पर चिढ़ रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत नहीं कर तो घर में भी कुछ होने वाला है नहीं, तो कैसी जिंदगी जीता आदमी, कैसी जिंदगी जीता है ना। तो कहा सालेह बीवी, नेक बीवी, ठीक है, ये बड़ी अहम बात, ठीक है। तो नेक औरत का इंतखाब ही अहम चीज़ें याद रखिए हमारे निकाहों के अंदर। तो तीन बातें यहाँ बताई गई जो हमारे कंडीशन नंबर 4, 5 और 6 थी, नेक हो, इताअत गुजार हो, और शौहर की इताअत गुजार, रब की इताअत गुजार और शौहर की इताअत गुजार, और अपनी हिफाजत करने वाली हों। सातवीं कंडीशन जो कुरान बताता है याद रखिए, जो कुरान से मिलेंगी, वो शर्त क्या है, वो ये है कि ईमान में माविन और मददगार, मतलब आपके दीनी कामों में मददगार हो, ऐसी बीवी जो आपको सपोर्ट करे आपके रिलीजियस वर्क में। नहीं तो क्या हो गया, देखिए आप बोले मैं हलाल कमाऊंगा और बीवी रोज टेंशन, नहीं मेरे को इतना चीज होना, ये हार लाना, बच्चों को यहाँ डालना है फलाना। अरे बेगम लेकिन मैं लाऊ कहां से इनकम, नहीं कुछ भी करो, रिश्वत लो ना, दूसरे कैसा ले रहे। आदमी चला रिश्वत के, मददगार साबित नहीं हुई ना आपके काम, समझ रहे। मावी और मददगार हो दीन में। सौबान रजी अल्लाह फरमाते हैं, ठीक है, और ये सुनन तिर्मिजी की जो जामे तिर्मिजी की रिवायत है, वो फरमाते और कहते हैं सौबान रजी अल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 34 उसकी नाजिल की, 34 जो आयत यूं थी, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم کہ وہ لوگ والذین یکنزون الذهب جو زمانہ کنز خزانے کے طور پہ جمع کر لیتے ہیں، ذهب والفضہ سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها في سبيل الله اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں جا خرچ کرنے کا حکم ہے، فبشرهم بعذاب علیم تو ان کو خوشخبریاں دے دو، سمجھے، خوشخبریاں دے دو، یہ ایک چبھنے والا جملہ ہے، ایک دردناک عذاب، سمجھ رہا۔ تو جب یہ وہ کہتے آیت نازل ہوئی تو صحابی کہتے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ اب سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں یہ تو خزانہ ہے، اگر خرچ نہیں کیے تو اس کا تو پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اس وقت سفر میں تھے وہ لوگ، تو سفر میں تھے تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہ کاش ہمیں یہ بات پتا چل جائے کہ جمع کیا کرنا ہے، پھر سونا اور چاندی تو خرچ کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، ہم کو کاش یہ پتا چل جائے کیا جمع کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کاش یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سا سامان ہے جو بہتر ہے جس کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جمع کرنے والی جو چیز تم چاہتے ہو معلوم کرنا جو تمہارے لیے اچھی ہے وہ سونا چاندی نہیں، وہ تو خرچ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے سنو، ذکر کرنے والی زبان، اگر یہ ملی تو تم کو خزانہ مل گیا۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، جمع کرنے کی چیز یہ ہے، سونا چاندی نہیں، خرچ کرنا ہے وہ۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور تیسرا فرمایا ایمان نے مدد کرنے والی بیوی، یہ جمع کرنے کی چیز ہے۔ سونا چاندی تو قرآن کیا کرا، سونا چاندی جمع کر کے، کنز کس کو کہتے معلوم، وہ پیسہ، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، دولت جس کو صحیح جگہ خرچ نہ کیا جائے، جس کی زکات ادا نہ کی جائے، وہ ہو جاتا ہے کنز، خزانہ۔ اور جو ایسا خزانہ جمع کرتے کیا ہوں گا معلوم آپ کو، روز قیامت یہ خزانے کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل دیں گا، جو ہے گنجا ہوں گا، جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے۔ سانپ کو ہلکے ہلکے روئیں ہوتے سر پہ، لیکن جب وہ زہریلا ہو جاتا ہے تو روئیں بھی جھڑ جاتے ہیں اس کے زہر کی وجہ سے، تو وہ گنجا ہوں گا اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائیں گا اور ہوٹ پر ڈسیں گا، پکڑیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ اور جب وہ ایک بار ڈسیں گا، حدیث میں آتا ہے ایک انسان اس کی تکلیف کو اس سانپ کے ڈسنے کی 70 یا 40 سال تک محسوس کرے، وہ کنز۔ کنز وہ پیسہ ہوتا ہے، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، جس کی زکات نہ دی جائے اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا کاش ہم کو معلوم ہو جائے جمع کرنے کا کیا چیز ہے، کیا ہم کرے کلیکٹ، کیا ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی جو آپ کے دین میں مددگار ہو، یہ ہے وہ چیز جو کلیکٹ کی جا سکتی ہے، جمع کی جا سکتی ہے۔ صحابہ نے کہا تھا ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا سامان بہتر ہے۔ ہاں یہ تین چیزیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایک بیوی جو آپ کے کام میں دینی مدد کرے، یاد رکھیے۔ اور کیوں نہ ہو، بیوی رفیق حیات ہوتی ہے نا، لائف پارٹنر ہوتی ہے نا، زندگی میں شریک ہوتی ہے نا، آپ کے پورے لائف میں نا، اور یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، رفیق حیات، شریک حیات، لائف پارٹنر، جیون ساتھی، یہ یوز ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ یہ جیون ساتھی دیندار نہیں ہے اور آپ دیندار ہیں، کیونکہ آپ نے شروعات میں کرائٹیریا خوبصورتی، مالداری، کیا کیا کیا کیا رکھ لیا، آپ کیا ہوں گے معلوم، گاڑی کیسے چلیں گے؟ اگر ایک گاڑی ہے، سمجھ لیں میاں بیوی مل کے گھر کی گاڑی چلاتے ہیں، تو اب ایک ٹائر پورا پنکچر ہے، پورا پنکچر ہے، سمجھ لیں آگے کا ٹائر پورا پنکچر ہے، پیچھے کا ٹائر کتنا لے جائیں گا، جب وہ لے کے جائیں گا گاڑی کو، سامنے کا ٹائر خراب ہو جائیں گا، اور انجن پہ کتنا ایکسٹرا پریشر آئے گا، چین ٹوٹ سکتی ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا، اور گاڑی سیدھی چلے گی، کدھر بھی چلتی ہو، پورا دم لگا دینا پڑتا آپ کو سیدھا کرنے کے لیے، پنکچر ہو جاتا۔ ایک گاڑی آپ سمجھیے، اسے سمجھ لیجیے، فیملی چلتی ہے دو لوگوں پر، اب ایک پنکچر ٹائر ہے تو کیسے چلائیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ دینداری کو وہ کریں۔ پھر جو ہے بچے والدین کے طریقے پہ ہوتے ہیں نا، تو والدین جیسے ہوں گے اور خاص طور سے ماں جیسی ہوں گی بچے ویسے ہوں گے، اب ماں جو ہے برابر نہ ہو تو بچے بھی ویسے ہو جائیں گے، چاہے باپ کتنی ہی کوشش کر لے۔ یاد رکھیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ और बहुत सी बार देखा गया, बच्चे तो दीनदार होते, वालदैन बोलते हमको दीनदारी पसंद है। कभी होता वालदैन दीनदार होते और बच्चे बोलते दीनदार लड़की नहीं चाहिए, मतलब मेरे लिए बीवी दीनदार नहीं चाहिए। दोनों अपनी इसलाह करें, वालदैन भी मेंटालिटी चेंज करें, बच्चे भी अपने चेंज करें, अपने ख्याल को बदलें और दीनदारी को, इसलिए कि नेक बीवी जो आपकी मदद करे दीनी काम में, ये बहुत बड़ा एसेट है, याद रखिए, जो आपको मिला है, इससे बड़ी और अहम चीज कोई नहीं हो सकती, याद रखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट कंडीशन, एट कंडीशन क्या है, आठवीं कंडीशन है, वो औरत से निकाह करे जिससे आपको ज्यादा औलादे पैदा हो। आप बोले लेकिन शादी से पहले कैसे मालूम है किससे औलाद कितनी पैदा होंगी? ठीक है, होता है ऐसा, हदीस में कुछ बातें आती है कई बार जो हम समझ नहीं पाते, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आइए इसके ताल्लुक से हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं। सुनन जो है सईद इब्ने मंसूर की रिवायत है, इसी तरह जो है ये इब्ने हिबान और बैहकी में भी रिवायत आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब मोहब्बत करने वाली, खूब बच्चे पैदा करने वाली, मतलब जिनसे खूब औलादे पैदा हो, खूब मोहब्बत करने वाली, खूब औलादे जिनसे पैदा हो, ऐसी औरतों से शादी करो, इसलिए कि आखिरत में मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा, मैं फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी उम्मत होगी। हमारे बाद सेकंड नंबर पे मूसा अलैहि सलाम की उम्मत होगी, बनी इसराइल फर्स्ट, मैं फख्र करूंगा। क्या फरमाया, खूब मोहब्बत करने वाली, जिनसे खूब औलादे पैदा हो, ऐसी औरतों से निकाह। अब सवाल ये है, कैसे पता चलेगा किस औरत से औलादे पैदा होंगी ज्यादा? तो उलमा लिखते हैं, जिस औरत के रहमी रिश्तेदार, उनकी दूसरी बहनें, दूसरे भाई हैं, उनकी चचा मामू वगैरह को खूब औलादे, इससे पता चलता था फैमिली में सिस्टम है बच्चे ज्यादा पैदा करने। तो होता क्या, जैसे आप किसी फैमिली को आप देख रहे हैं, फैमिली में हम तो हमारे दो का सिस्टम पूरा है, मतलब टू एंड टू, टू एंड टू, टू एंड टू। अब ऐसी फैमिली में आप शादी कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे थ्री होना, बोलते नहीं टू एंड टू ही रहेगा, थ्री हो ही नहीं सकता। नेचुरली आपको पता है कि इस फैमिली में दो से ज्यादा होते ही नहीं, तो फिर आपको समझ में आ जा रहा है कि जाहिर सी बात है ऐसी औरत से निकाह करेंगे तो ये भी रिस्ट्रिक्ट करने वाली है कि नहीं, आपको पता चल गया, समझ रहे आप? बहुत से लोग बोलते कैसे पता चलेगा, पता चलता रहेगा। इसके बाद भी अगर किसी को औलाद ही ना हो तो अल्लाह की मर्जी ना भाई, इसके बाद भी औलाद हो तो एक या दो ही होगी तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन नीयत क्या हो कि औलाद ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे देखो इस्लाम कैसी बातें करता है, औलाद ज्यादा हो, कितने प्रॉब्लम है पॉपुलेशन के, देखो यहाँ ये प्रॉब्लम, वहां वो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारी दुनिया में पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, करप्शन इज द रियल प्रॉब्लम। पॉपुलेशन कब प्रॉब्लम थी यार, ना आज है, कब थी मैं पूछ रहा हूँ, ना आज है। पॉपुलेशन ने तो वो फायदे दिए आपको जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुकेश अंबानी एक इंटरव्यू CNBC पर, जब वो पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान में उनसे सवाल हुआ, जब इंडिया 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच गया था, क्वेश्चन हुआ क्या आप एक ऐसे मुल्क में रहते जिसकी आबादी आज 1 बिलियन हो चुकी, 100 करोड़ हो चुकी है, क्या आप कहते हैं इंडिया के बारे में? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और कहा कि 1 बिलियन पॉपुलेशन इक्वल टू 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 1 बिलियन पॉपुलेशन, 100 करोड़ आबादी, मतलब 100 करोड़ अपॉर्चुनिटीज, मुख्तलिफ जराए जिनसे हम कमा सकते। और ये आज देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, जो टेक्नोलॉजी यूरोप एंड अमेरिका बनाते हैं यूज हम करते हैं, लेकिन क्यों, हम बहुत मालदार है, हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीज है, हम दुनिया के सबसे लीडिंग कंट्रीज है, नहीं हम तो बहुत रैंकिंग में पीछे हैं, तो कैसे यूज करते हैं हम? क्यों वो कंपनियां मजबूर है हमारे पास लाकर हमको देने के लिए टेक्नोलॉजी, बताइए मुझे। आपको पता है अमेरिका में 4G हर आदमी यूज नहीं कर सकता, आज भी यूज नहीं कर सकता, एज टेक्नोलॉजी कुछ लोग यूज करते हैं। देखिए आप जो लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं बोलते नहीं मैं ये नहीं यूज करता हूं, क्यों? इसलिए कि बहुत महंगा है। इंडिया में तो हर एरा गैरा नत्थू कैरा यूज कर रहा हूँ, इतना चल रहा है कि ओवरफ्लो चल रहा है, फ्री लगा हुआ 3-3 महीने के लिए 4G, कैसा पॉसिबल, कैसा हो मुझे बताइए। चलिए पॉपुलेशन, आबादी इतनी बड़ी है कि कंपनियां बोली लॉन्च कर दो, यहाँ निकलने वाला है, हर आबादी के फर्द ने 10-10 रुपए का भी रिचार्ज किया, 100 करोड़ की आबादी में से आज 60 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते, 60 करोड़ को 0 लगा दो ना, 600 करोड़ का तो बिजनेस ही खड़ा हुआ है। आप मार्केट देखिए कितना, 10 रुपए का रिचार्ज तो कोई करता भी नहीं, 100 रुपये, 200, 250 रुपये, 60 करोड़ को आप 100 से जरब दीजिए 6000 करोड़, 60 करोड़ को आप 1000 रुपये का रिचार्ज अगर महीने में कर दीजिए तो कितना हो रहा, 60,000 करोड़ मार्केट देखिए। तो टेक्नोलॉजी बनी कहीं, इस्तेमाल कहीं होती, क्यों? दुनिया भर की कारें हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया में सबसे सस्ते दामों में, हमारा रुपया कमजोर है फिर भी अमेरिकन कार हमको लाके बेच रहा है, शेवरले हमारे पास आके बनाता है, रेनू हमारे पास आकर बनाता है, क्यों? इसलिए कि उनके कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया में लाओ मैन्युफैक्चर करो, असेंबल करो, बेचो इनको पकड़ में दो 100 कारों पे 100 कारें, कोई इश्यू नहीं होता। अमेरिका में लेबर कितना महंगा है आपको बताए, कितना महंगा लेबर, लेबर मिलता नहीं, सब काम खुद करना पड़ता है आपको, सब काम खुद करना पड़ता है। ये आराम नहीं मिलेगा आपको, नाली साफ करने आपके साथ एक आदमी आ रहा, झाड़ू देने वाली एक, बर्तन धोने वाली एक, हाँ कपड़े बाहर ले जाके देके आने वाली एक, है ना, पैर दबाने को एक, हाथ दबाने को एक, सर दबा, नहीं मिलते आपको, कोई नहीं मिलता, बीमार भी तो खुद ही दबा लो, मसाज मशीने सोफे लाके रहो, कुछ भी करो, लोग नहीं मिलते। पॉपुलेशन इशू ही नहीं था कभी, इशू है करप्शन, करप्शन जिसने बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को, जिससे इंसानी आबादियां फिर प्रॉब्लम नजर आती है। एक एक आदमी अगर दो दो चार चार हजार करोड़ का करप्शन बोले तो मेरे को लग रहा है मजाक ही कर रहा हूं मैं आप लोगों से, क्यों दो दो चार चार लाख करोड़ का बोले तो आप बोले हाँ आप कुछ जमीन जा रहे हैं, आप मतलब कुछ सही लाइन पे जा रहे हैं आप करेंगा, तो आप समझिए एक आदमी ने 1000 करोड़ का करप्शन किया, अगर वो 1000 करोड़ को 100 करोड़ आबादी में बांटे तो हर किसी को ईद पे 10 रुपये ईदी दे सकता हूँ, 10 रुपये ईदी आप अंदाजा लगाइए, पूरे इंडिया को दे सकता हूँ ईद पर। एक आदमी ने 10000 करोड़ का जो है अवन किया, पूरे इंडिया को ईद पर वो 100 रुपये की ईदी दे सकता है। आप देखिए ना 1 लाख करोड़, 2 लाख, 4 लाख, 25 लाख करोड़ के हमारे पास गबन है, अल्लाह रहम कर। सिर्फ 2G स्कैम, 2G 1, 2G स्पेक्ट्रम का जो स्कैम होता है, जी स्पेक्ट्रम का जो स्कैम होता है जो मिलिट्री यूज करती है, 2G स्कैम जो होता है 4 लाख करोड़ का स्कैम था। जी स्पेक्ट्रम जो मिलिट्री यूज करती बैंड अपने फोन के लिए कई 1000 करोड़ का, 2G आया था ना जब पहली बार, तो इसका भी 3G के तो 4G के निकलना बाकी है, आएंगे वो भी अभी। तो करप्शन इशू है याद रखिए पॉपुलेशन। 1 लाख करोड़ को अगर तकसीम किया है 100 करोड़ आबादी में तो कितना मिलेंगे एक आदमी को, मालदार हो जाएगा आदमी, मालूम आपको। लेकिन इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को बताया ये हमारे पीछे रहने की अलामत नहीं, ये तो दलील है आगे बढ़ने की। बिजनेसमैन कह रहा है कि 100 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ अपॉर्चुनिटीज, तिजारती लोग कभी गलत नहीं बोल सकते, वो जानते हैं कस्टमर मार्केट जानते हैं वो लोग, ठीक है। बहरहाल औलादे पैदा ज्यादा हो, पता कैसे चलेंगे, ये इसकी वजह ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत जो है फख्र करेंगे। इसी तरह जो है सही इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुंवारी औरतों से निकाह किया करो क्योंकि वो शीरीन गुफ्तार होती है, बातचीत में नर्म होती है, ज्यादा उनसे औलादे पैदा होती है और वो जल्दी राजी हो जाती है, थोड़े पे राजी हो जाती है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ भी औलादे ज्यादा पैदा होती है, तो ये भी एक याद रखी चीज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और क्यों ना हो, अगर हम देखें औलाद सवाबे जारिया है इंसान के लिए, ज्यादा औलादे इक्वल टू ज्यादा सवाबे जारिया इक्वल टू ज्यादा दुआएं, दुआएं भी तो करेंगे ना, एक ही बच्चा दुआ कर रहा, 10 बच्चे से दुआएं कर रहे, एक बच्चा था इंतकाल हो गया फौरन, 10 बच्चे थे, एक के बाद एक जाएंगे दुनिया से, तब तक वालदैन के दुआएं करते रहेंगे करते हैं। और हदीस में आता है एक शख्स को अल्लाह रोज़े क़यामत उठाएगा और वो खड़ा होगा अपना रजिस्टर उठा के देंगे, कहेंगे अल्लाह ये अमल ये अमल ये अमल तो मैंने नहीं किया। या एक रिवायत में आता है उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा, वो कहेंगे अल्लाह मेरा स्टेटस क्यों बुलंद किया गया, मेरा नाम अमल तो क्लोज हो गया, अब क्या डीड्स है क्या अमल है जिससे मेरा दर्जे बढ़ रहे। तो अल्लाह कहेगा तेरा वो नेक लड़का है जो दुनिया में दुआ करता है, उसकी दुआ की वजह से नेकी लिख दी गई और तेरा दर्जा रेज कर दिया गया। तो एलिवेशन इन जन्ना, मतलब जन्नत में दर्जा बुलंद होने की वजह औलाद है, कसरत औलाद कसरत दुआ, कसरत दुआ कसरत सदका जारिया कसरत मुकाम, मतलब आदमी का मुकाम भी तो बढ़ेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश भी होंगे। बहरहाल एक अहम चीज याद रखिए भी, तो ये चीज को भी हम जहन में रखें। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत में इसकी वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, मगर 3 चीजें उसको फायदा देती रहती है, उसका फायदा मिलता है, पहला सदका जारिया, दूसरा इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें, और तीसरा औलाद अवलदु सालिही यदुउ लहु, नेक औलाद जो उसके मरने के बाद दुआ करे। तो ये बड़ी अहम चीज है। अब आइए ये 8 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, और मैं समझता हूँ बड़े अहम 8 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, मैं फिर एक बार मुख्तसर दोहरा देता हूँ, और यही मेरे कंडीशंस थे जो निकाह के लिए, उसमें आदाब भी मैं रखता चला गया। क्या क्या थे, पहली कंडीशन हमने देखी होना बा ईमान हो, साहेब ईमान हो निकाह के लिए, दूसरी कंडीशन हमने देखी दीन पर अमल पैरा लड़की हो, ये सेकंड कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन देखी पाक दामन हो बा इफ्फत हो, चुप कर इश्क मजाजिया करने वाली ना हो, जिना करने वाला खुला फहिश करने वालियां ना हो, ठीक है। इसी तरह जो है 4th, 5th और 6th हमने देखी सालिहा हो खानेता हो और हाफिजतुल गैब, नेक हो इताअत गुजारो और अपनी इज्जत और शोहर के माल की हिफाजत करने वाली हो। सातवां पॉइंट हमने देखा ईमान में मुआविन और मददगार हो, और आठवां पॉइंट देखा जिनसे हमें ज्यादा औलादे हों। ये वो चीजें थी जो निकाह के अंदर देखनी चाहिए लड़की में, लेकिन आज जो हम देखते हैं वो क्या है मैं समझता हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं। खूबसूरती, मालदारी, हसब और नसब और खूबसूरती के अपने घटिया क्राइटेरिया जो हमारे बनाए हुए हैं, और नसब और हसब के अपने क्राइटेरिया, उनको छोड़कर हमें शरीयत के क्राइटेरिया पे आना बहुत जरूरी है। आइए सलफ सालिहीन में बहू का इंतखाब और बीवी का इंतखाब कैसा करते थे, बस चंद मिसालें देके बात को खत्म कर देता हूँ कि बहू और बीवी का इंतखाब वो लोग सिलेक्शन ऑफ स्पाउसेस में खास तौर से लड़की का इंतखाब कैसा करते थे याद रखिए। उनमें से मैं दो वाक्या लूंगा, ज्यादा वाक्या नहीं लूंगा, टाइम नहीं है, दो वाक्या आपके सामने रखूंगा याद रखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि असलाफ हमारे जो है कैसे इंतखाब करते थे। पहला वाक्य इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुखारी की रिवायत है, बहुत तवील रिवायत का छोटा हिस्सा रख रहा हूँ, पूरी हदीस नहीं रख रहा हूँ। वो अपने बेटे के घर इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आए, कब आए, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी, हाजर अलैहिस्सलाम इंतकाल कर चुकी थी और वो कुर्बानी वगैरह का सारा वाक्य हो चुका था। अब आप आए इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, बीवी मौजूद थी उनकी, पूछा कैसे चलती है, तो बीवी ने ना शुक्र कलिमा अदा किया, बस चल जाती है, मुसीबत होती है, परेशानी बड़ा संभाल लेते हैं, मतलब इस तरह के ना शुक्र जुमले अदा किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और एक नबी जानता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, एक नबी की निकाह में ऐसी औरत नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि जब इस्माइल आए तो कहना अपनी चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, देखा उसका कोई आया था, कहा एक बुजुर्ग शख्सियत आई थी, ऐसे ऐसे समझ गए मेरे वालिद, कहा कोई पैगाम कोई नसीहत, तो कहा एक पैगाम देकर गए कि अपनी चौखट बदल लेना, तो कहा इसका मतलब है मुझे ये हुक्म है कि मैं आपको तलाक दे दूँ, उन्होंने उसको तलाक दे दिया, दूसरा निकाह। दूसरी बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगले साल फिर घर आए, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी काम की गर्ज से बाहर थे, दस्तक दी, मुलाकात हुई, तो उस औरत से पूछा जो उनकी बीवी थी, कहा कैसी चलती है, उसने बहुत अल्लाह के शुक्र के जुमले अदा किए और कहा गोश्त मिल जाता है, पानी मिल जाता है, रोजी अच्छी चल जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह इनके पानी में इनकी गोश्त में जो है बरकत अता फरमा, दुआ की और कहा इस्माइल आए तो कहना चौखट बाकी रखे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, कहा कोई आए थे, कहा एक बुजुर्ग आए थे मेहमान, और मैंने उनसे बात की, कहा अच्छा तो मेरे वालिद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो कहा कुछ हुक्म कोई पैगाम कोई नसीहत, तो कहा इस चौखट को बाकी रखना, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब मेरे वालिद ने मुझसे कहा तुम्हें बाकी रखना। लेकिन इस वाक्य से हरगिज कोई बाप अपने बेटे को ये ना कहा कि बेटे बहू को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा बोले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम मर्तबा आप सीधा वहीं से कनेक्टेड है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का मुकाम और मर्तबा समझे ना, ऐसे मुकाम और मर्तबे के आदमी के निकाह में ऐसी बीवी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वालिद ने डिसीजन लिया। लेकिन अगर मैं और आप जाके बोलेंगे बेटे तलाक दे दो बीवी को क्यों, और बेटा जा रहा अब्बा ने बोल दिया तेरे को तलाक, बेटे तीन तलाक तलाक तलाक तलाक चलो निकलो यहाँ से, बाद में पूछे कई को तलाक दे दिया तुमने बीवी को, अरे अब्बा आपने बोले नहीं थे कई को तलाक का, बोले आपने बस मैं इताअत गुजार है अब्बा का अपने, बेटे पानी नहीं पिलाई थी मेरे को लाके कल, पानी नहीं पिलाने में तलाक दो बोलते, कपड़े बराबर नहीं धोरी पूरे, इस पर जो है मैल लगा हुआ है कॉलर्स पर, ये कोई तलाक की वजह है, खाने में नमक ज्यादा हो जा रहा रोज, ये कोई वजह है, इसलिए कह रहा हूँ वो मुकाम भी वालिद वो बसीरत मुकाम का हामिल हो और बेटे को वो कहे ठीक है ठीक। तो देखिए दीनदार औरत नहीं थी निकाह में, बहू को छोड़ दो का। आइए दूसरा वाकया लीजिए उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के तालुक से बड़ा मशहूर मारूफ था कि आप रात में पेट्रोलिंग करते, घूमते फिरते, हालात जांचते, लोगों को देखते, क्योंकि मदीने का इब्तदाई दौर था, मुस्लिम हुकूमत सल्तनत बढ़ रही थी, दुश्मन भी थे, मुनाफिक भी थे, यहूद व नसारा चाले चल रहे थे, रूम और फारस चाले चल रहा था, और आपकी आदत भी थी, तो आप रात में पेट्रोलिंग करते, घूम घूम के हालात भी मालूम करते, वाकयात भी, ताकि कुछ खबरें स्टेट को चलाना, कोई कमजोरी मेरी, वो सारी चीजें आपको मालूम होती ठीक है। अब उसके बाद वो जो है घूम रहे थे रात में, एक जगह दीवार पे जाकर आप टेका लगाकर बैठे, तो अंदर से आवाज आई और एक माँ और बेटी का दोनों का मकाले में बातचीत चल रही, तो माँ ने कहा बेटी उठ, सुबह का वक्त है इसका मतलब, और उठकर दूध में पानी डाल दे, दूध में पानी डाल दे। तो बेटी ने कहा क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी डालने से मना किया है, तो कहा बात तो सही है लेकिन यहाँ कौन से अमीरुल मोमिनीन देख रहे तेरे को, यहाँ का उमर इब्न खत्ताब है जो तू डर रही, तो कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना, अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बात की ना। लेकिन एक बात यहाँ वजाहत करूँ, दूध वाले बहुत परेशान हो जाते इस बात को सुनते, अरे तुझे पानी नहीं, उस जमाने में दूध एक्चुअल दूध बिकता था, आज दूध फैट से बिकता है, फैट मेंटेन करने के लिए पानी डालना एक अलग चीज है, और उस जमाने में दूध दूध बोल के बिकता था, आप समझिए इस बात को। लेकिन जब आप फैट से दूध बेचते हैं, और अगर आगे कोई पूछे प्योर है का, तो बोलिए प्योर नहीं है, फैट है, फाइव फैट है, फोर फैट है, थ्री है, या 7 है या जो भी मैक्सिमम फैट लेवल होता है, ये फैट है। प्योर का मतलब ये होगा कि सीधा दूध निचोड़ा और लाके दिया, तो आप कह सकते हैं ये सीधा दूध प्योर है, ये आप ले सकते हैं, बाकी सब फैट के हिसाब से। फैट लेवल, उस जमाने फैट लेवल वगैरह कुछ नहीं था, डायरेक्ट दूध बोले तो दूध बिकता था, अब उसमें कुछ भी डालना ये मिलावट थी, समझ गया। तो बहरहाल कहा अमीर मोमिन ने देखा, अल्लाह तो देखा, और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए। घर जाकर फौरन बीवी से कहा, जाकर मालूमात लो उस घर की, कौन बच्ची है क्या है। उनकी बीवी गई, जाकर देखा तो एक गैर शादीशुदा बच्ची है, बोले घर के अंदर तलाक शुदा, उसकी तलाक हो चुकी, इतनी दीनदार है। तो कहा बुलाओ उन माँ बेटी को घर पर। उनको बुलाया गया, बुलाने के बाद बातचीत की और कहा, ए औरत क्या तुम अपनी बेटी को निकाह में दोगी मेरे बेटे को, बेटे को। तो कहा बिल्कुल। आपने अपने बेटों को जमा किया और कहा, है मेरे बच्चों ऐसा सा वाक्या हुआ और इतनी बेहतरीन मुझे एक लड़की दिखी, मैं चाहता हूँ तुम शादी करो, कौन करेगा तुम इसे। तो आपके बेटों में से सब ने कहा कि हमको जरूरत नहीं, एक बेटे ने कहा आसिम ने कि मुझे जरूरत है, कहा मैं निकाह कर लूंगा। सभी शादीशुदा थे, उसने कहा जरूरत महसूस नहीं करता हूँ, एक ने कहा आसिम ने मैं करता हूँ शादी, कहा ठीक है। उन्होंने निकाह कर लिया, फिर आसिम से आपको एक बेटी पैदा हुई, मतलब ये दोनों से जो औरत और आसिम इन दोनों का जो निकाह है तुम्हारे बेटे, इनसे एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी से एक बेटी पैदा हुई, इनसे एक बेटी पैदा हुई और उनसे एक बेटी हुई और उससे एक लड़का हुआ जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खसूसियत यह है कि उलमा लिखते हैं कि चार खुल्फा राशिदीन के बाद अगर किसी को खुल्फा राशिद में इंक्लूड किया जा सकता है तो उमर बिन अब्दुल अजीज। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ 2 साल हुकूमत की, और रिवायतों में आता है 2 साल हुकूमत जब की तो जमाना वैसे ही होगा जैसा उमर बिन खत्ताब के दौर में था, वैसे ही जमाना। और इनके दौर में सारी कुतुब हदीसें लिखी गई, सारी कुतुब हदीसें लिखी गई, कोडिफाई की गई, जमा की गई, सारा काम इन्होंने किया। 2 साल ही रहे और शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, समझ रहा, 2 ईयर्स में। लेकिन वो काम किया और वो दौर लौट आया था जो उमर इब्न खत्ताब के दौर में था। तो आप देखिए कितने बाबरकत निकाहते, कैसी औलादें पैदा हुई। तो इनकी शादी हुई, उनसे जो है एक बेटी पैदा हुई और उस बेटी से जो बेटी, मतलब पढ़ नवासे थे, नवासी के बेटी के बेटे थे हजरत उमर के, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह। देखिए कैसे निकाहते, कैसी औलादे अल्लाह ने दी। और यहाँ एक वाकया, इसमें एक बात ये भी है, नेक लड़की मिल गई, नेक लड़की मिल गई तो उमर बिन खत्ताब ने ये नहीं सोचा कि मेरे को तो पहले से पूरे मेरी लड़की शादीशुदा, नेक लड़की, दुनिया कुल्लुहा मता व खैर, अच्छा सामान व खैरुल मता दुनिया अलमारत साले, नेक लड़की तो सबसे बेहतरीन जमा करने की चीज है, तो अगर शादीशुदा भी हो तो क्यों छोड़ू। एक कार होने के बाद अगर कोई दूसरी कार दिया तो नहीं लेते, अरे पहले से है ना अपने पास एक कार, नहीं जमा करने की चीज है और सबसे बेहतरीन चीज। नबी ने क्या फरमाया था, नेक औरत तो नेक औरत कहाँ मिलेंगी मेरे बच्चों। तो आसिम निकाह शादीशुदा थे फिर भी कहा मैं करूंगा, वालिद का सिलेक्शन है, मामूली नहीं होगा कोई, मैं करता हूँ। देखिए फिर अल्लाह ने कैसी बरकत दी, कैसी औलाद दी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब तक उनकी वजह से जो जो कारनामे इस दुनिया में हुए उसका सवाब मिलेगा, उसका सवाब उनके वालिदैन को और उनके वालिदैन को और उनके वालिद को और उमर बिन खत्ताब को जरूर भी जरूर मिलेगा, क्योंकि उनकी चॉइस थी कि ऐसी बेटी अगर मेरे घर में मेरी बहू बन के आएंगी लड़की, ये लड़की से जो औलाद होंगे दुनिया में कुछ करेंगे। यकीन उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनने से पहले भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर मुकामात पर रहे, वो गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिए बड़े बड़े उस पर सारी जगहों पर उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया था कि बड़े अजीम कारनामे अंजाम दिए। खिलाफत का जो पेनाकल पीक था उनका 2 साल चला, वो एक अलग बात है, लेकिन बट वो पॉलिटिक्स में थे और बहुत अलग अलग अहदों से होते होते यहाँ तक आए, समझ रहे बात। तो मजाक नहीं, याद रखिए बड़ी अहम चीज है। तो बहरहाल हम इन चीजों को क्राइटेरिया बनाएं, दीनदारी को अपने क्राइटेरिया बनाएं, तो इंशाल्लाह वो खुशहाल जमाना फिर लौट आएगा जिस जमाने को हम सहाबा ताबईन तबाइन की जिंदगियों में देखते हैं, वो निकाह की बरकत थी, आधे दीन को इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुकम्मल करने की बरकतें थी। और आज जो लानत हम पर बरस रही है अपने दीन को, आधे दीन को अपने मनमाने अंदाज से मुकम्मल करने का नतीजा है, अपने सेल्फ डिफाइंड क्राइटेरियाज पर मुकम्मल करने का नतीजा है। अल्लाह ताला से तौबा करे और अपने रास्ते को, अपने राह को वो करे जो शरीयत ने बताया है, और अपनी बीवी का और बहू का सिलेक्शन इस्लामिक क्राइटेरिया से हो। चूंकि आज सिर्फ मैंने अपने आप को लिमिट किया कि बहू की हद तक, बीवी की हद तक, हम बात को यहीं खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे, खासतौर से लड़कियों की, कि वो ऐसी माएँ बने और ऐसी बीवियां बने जिनके ताल्लुक से शरीयत ने हुक्म दिया सिलेक्शन का। अल्लाह ताला हम तमाम को निकाह को किताब सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी जो अता फरमाए, अल्लाह ताला जो है उन तमाम के लिए निकाह में आसानी करे जो हमारी बहनें बैठी है जिनके निकाह नहीं हो रहे, और खासतौर से वो बहनें जो दीनदार है लेकिन लोग उनकी दीनदारी की वजह से निकाह, अल्लाह उनके निकाहों में आसानी अता फरमाए, नौजवानों की तौफीक अता फरमाए कि वो दीनदारी को बुनियाद बनाए अपने निकाह के लिए। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।